Eu choro porque sei de ti, da túa forza poética, humana, das raizames que te xunguían a terra, cando os ventos furacáns empurraban en ringleiras de homes os sentimentos asulagados dun pobo. Eu choro porque sei de ti, nas túas verbas conxeladas de caurel, de mollos de leña e feixes d'erba, de camiños que levan os eidos, onde medra a voz do home e se rachan as cadeas da vida.